Milion sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek. Więc drapi wygrywaj. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 79% szkół i przedszkoli zamierza wziąć udział w strajku, poinformował prezes ZNP. Budowę nowego żaglowca, który zastąpi dar młodzieży, zapowiedział minister gospodarki morskiej. Na 1,5 roku bezwzględnego więzienia skazał sąd w Toruniu mężczyznę, który skatował psa. Prawie 79% ogółu szkół i przedszkoli w Polsce zamierza wziąć udział w strajku, poinformował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Bezterminowy strajk miałby się rozpocząć 8 kwietnia. Głosami Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Rada Warszawy odrzuciła dziś wniosek o przyjęcie stanowiska w sprawie powstrzymania się nauczycieli od protestu w czasie egzaminów. Radny Prawa i Sprawiedliwości Błażej Poborzy mówi, że chodzi o dobro uczniów. Egzaminy ósmoklasistów, egzaminy gimnazjalne czy później matura to dla wielu uczniów absolutnie najważniejsze wydarzenie w życiu. Chcielibyśmy, aby emocje, które będą towarzyszyły zdającym, były wyłącznie związane z przebiegiem tych egzaminów, a nie z tym, czy w ogóle się odbędą. Według przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej nauczyciele mają prawo decydować o terminie strajku. Myślę, że bardzo długo nauczyciele się zastanawiali, kiedy ten strajk zorganizować i mogą go zorganizować tylko wtedy, kiedy będzie najbardziej skuteczny. Ja popieram nauczycieli. Warszawscy radni mają też przegłosować zaproponowany przez PO postulat podwyżek dla nauczycieli i podjęcie przez rząd działań zmierzających do zakończenia konfliktu w oświacie. Budowę nowego żaglowca, który zastąpi dar młodzieży, zapowiedział minister gospodarki morskiej. Marek Grubarczyk uczestniczy w Gdyni w uroczystym powitaniu białej fregaty, która wróciła z rejsu niepodległości. Chciałbym ogłosić nowy program budowy nowego żaglowca, który zastąpi dar młodzieży. Również ogłaszam wielki konkurs narodowy na wybór nazwy dla tego nowego żaglowca i chciałbym, żebyśmy wszyscy w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. Załoga Daru Młodzieży to łącznie 1000 osób. Żeglowiec odwiedził 22 porty w 18 krajach. W serwisie Trójki kolejne informacje. Miał zmiażdżony kręgosłup, połamane żebra, stłuczoną szczękę i wybite zęby. Udało się go uratować, ale Fio do końca życia będzie miał sparaliżowane tylne łapy. Jest wyrok za skatowanie ze szczególnym okrucieństwem 4-miesięcznego psa. Sąd w Toruniu skazał Bartosza D. na 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale Katarzyna Topczewska, pełnomocniczka organizacji broniących praw zwierząt, już zapowiada, że rozważy apelację, bo wyrok mógł być wyższy. Najważniejsze, że nie ma zgody na takie okrucieństwo wobec bezbronnego psa. Natomiast liczyliśmy jednak, że w tym przypadku zapadnie ta kara maksymalna, tym bardziej, że gdyby czyn popełniony został 2 miesiące później, to już groziłoby za to do 5 lat pozbawienia wolności. Dlatego też będziemy rozważać złożenie apelacji od tego wyroku. Sędzia Aneta Zawulewska-Glonek tak uzasadniała wyrok. Kluczowe znaczenie miała postawa oskarżonego, który ironizował całą tą sytuację, przenosił ciężar winy na prasę, telewizję, internet, na fundację i kreował siebie jako ofiarę. Mieszkaniec Chełmży twierdzi, że jest niewinny, a to co się stało to wypadek. Sąd zdecydował też, że Bartosz D. nie będzie mógł mieć zwierząt przez maksymalny czas, jaki przewiduje prawo, czyli przez 10 lat i będzie musiał zwrócić koszty leczenia psa. Wojewoda mazowiecki podnosi stawki bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Chodzi o grunty należące do Skarbu Państwa. Bonifikaty w każdym przypadku będą takie same jak te wprowadzane przez samorząd. Do końca tygodnia wielu Polaków ma zapłacić za użytkowanie wieczyste. Sprawa jednak nie jest jasna, ponieważ w ustawie oddającej grunty właścicielom mieszkań na własność nie ma precyzyjnych zapisów. Dlatego wielu samorządowców radzi, by uiścić tę opłatę. Podobnie uważa wiceminister inwestycji i rozwoju. Artur Soboń mówi, że ostrożność nie zawadzi. Ostrożność polega na tym, że oczywiście nie ma opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca, bo nie ma użytkowania wieczystego, ale nie mając zaświadczenia i nie mając gwarancji, że mamy potwierdzone, że nasza nieruchomość przekształciła się z użytkowania wieczystego we własność, można albo dopytać, albo nawet zapłacić tą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste, bo ona i tak zostanie wliczona do opłaty przekształceniowej, którą będziemy musieli zapłacić z tytułu przekształcenia użytkowania we własność. Brak opłaty może być problemem, gdy terenu pod budynkiem nie będzie można przekształcić. Wtedy można sobie wyobrazić sytuację, dlatego jestem taki ostrożny, że samorząd będzie domagał się na przykład odsetek. Tak zwaną opłatę przekształceniową trzeba uiścić do końca lutego przyszłego roku, a opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca każdego roku. W Dzienniku Gazecie Prawnej czytamy dziś, że samorządy przekazały rządowi listę problemów związanych z likwidacją użytkowania wieczystego. Samorządy nie wyrabiają się z wysyłką do właścicieli mieszkań zaświadczeń o własności gruntu. Ustawa daje na to czas do końca roku, a wysokość bonifikaty często zależy od daty otrzymania zaświadczenia. Dlatego samorządy proszą o wydłużenie terminu do 2023 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami na północy, miejscami opady deszcz lub mrzawki, w ciągu dnia stopniowo zanikające. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1938 notowanie już prawie za nami. Dwa ognie, Fisze ma de tworzywo, 10 tygodni na liście wracają na pierwsze miejsce. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7 teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 30% taniej, 8,99 za kilogram. I tulipany 33% taniej, 5,99 za bukiet 7 sztuk. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Gdybym chciał Państwa przestraszyć, to w tym momencie pojawiłby się komunikat o podwyżkach cen gazu. Ja jednak użyję starej i sprawdzonej metody. Będę dziś Państwa przerażać śmiercią, zombie i poczciwym wampirem. Mam nadzieję, że nikt się specjalnie nie przestraszy. Joanna Kołaczkowska w typowej przypowieści o tym, jak to kobieta nawet najzdrowszego mężczyzny zmieni w zalegające na kanapie zombie. Wcześniej Maciej Zębaty zaśpiewa o zaletach przebywania w luksusowej trumnie. A zaczniemy od kabaretu Słuchajcie w mrożącym krew w żyłach skeczu Książę Ciemności. Proszę Państwa, ja już się boję. Za jasno tutaj! Za jasno! Zgaśmy to, zanim przyjdzie Książę Ciemności. Durniu! Durniu! Durniu! Durniu! Durniu! Durniu! Durniu! Cio! To elektryczność. Tu trzeba napięcia. Potraktujmy to zaklęciem, co? Black night, no light! Aż, durniu! Idź lepiej poszukaj pstryczka. Poszukaj bardziej w lewo! Witajcie, durnie! Cześć! Ała, ała, ała. Witaj, panie! Czy ja zawsze muszę was bić? Nie, panie! Tyś nasz pan! Ty nic nie musisz! Każ, a sami po mordach będziemy się lać! Panie, a może zapalimy chociaż świeczuszkę? Nie! No ale napisaliśmy dupa na ścianie i nic nie widać! Milcz! A Ała, ała, widać, widać. Mieliście zadanie. No tak, no zadanie, no wiemy, wiemy, wiemy. Przyprowadzić dziewicę. No i gdzie ona? O, no właśnie, panie, no. No, albo w domu, albo w szkole. Albo na studiach. Dziewica na studiach to bez sensu. Gamonie, tu miała być. No tak, no, no panie, no ale nie chciały przyłazić. Jedna taka chciała, ale nas uprzedził Władek. Jaki Władek? Panie, miejscowy byczek. Mister mokrego podkoszulka z 72 roku. Durnie, gamonie, pasy z was będę darł. Krzycz, panie, krzycz. Może się rozładujesz, krzycz. Wyłączył światło! Cisza! Halo! Panie! Kobieta! Panie! Może dziewica! Aj głupiś! Dziewica by świeciła! Halo? Kto tu jest? Misiek z Zapłotu. Ja nie znam żadnego Miśka. A ja żadnego płotu. Jesteś dziewicą? Jestem. No i co się śmiejesz, no? No zwyczajnie miałam pecha. Przepraszam, poniosło mnie. No, mógłbyś może naprawić światło? Co, znowu poniosło? Znowu. Troszkę dziwny jesteś, wiesz? Ja nie jestem dziwny. Ja jestem normalnym, zdrowym psychopatą! A krzycz, panie, krzycz! Fajnie krzyczysz! Milczeć! Was jest tutaj więcej. Nie, nie, to zwyczajni durnie. Nie, nie, to on jest zwyczajny, my nie! A, czyli zwyczajni, niezwyczajni. No! A pan to zapewne bałtroczyk. No. Nie. Nie. Jestem księciem ciemności, głupia dziewko. Brać ją. Mam ją. Mam ją. Ja trzymam. Ja trzymam. Nie wyrywaj się. Ale mięciutka. Przykro mi, baby, ale będę musiał cię zabić. Gdzie ona? Krzycz, panie, krzycz! Ciężko z pełną trumienną. ubogim pewnym trumna wryna się w ramiona. Myślę, więc uważam, że zombie. Jak zdobyć przystojnego mężczyznę, którego spotykamy codziennie na ulicy, ale on na nas nie patrzy? To jest bardzo trudna sprawa. No trudna, skoro on nie patrzy, ale parę słów wyjaśnień. Mówi się, że facet, żeby zachwycić i o beton rzucić, powinien być wysoki. Bzdura. Przecież człowiek większość życia śpi. I to najczęściej w układzie poziomym, to po co mu ten wzrost? W jaki sposób mamy podziwiać jego walory wysokościowe, skoro najczęściej widzimy przez większość dnia leżącą na kanapie kłodę, a potem na chwilę się zwleka do toalety i potem buch do łóżka. I znów zanika jego przystojność, bo całość jego lekko się na boki rozlewa, budząc moją nieufność, czy aby ja się w tym łóżku jeszcze zmieszczę. Pół doby leży. Budzisz się w nocy, żeby sprawdzić, leży. Wstajesz rano, lecisz zaparzyć kawę, leży. Dlatego nie osądzajmy jego przystojności po wzroście. Idziemy do pracy. Jest godzina 5 nad ranem, czyli taka, która nie istnieje. Nie wszyscy mają okazję zobaczyć, jak świat wygląda o 5 nad ranem. Można wtedy spotkać same smutne, osowiałe, otumanione wczesną godziną twarze. Zdziczałe i nie będące w stanie przekąsić śniadania z powodu nieposiadania obudzonego organizmu. Typy wstające o tej porze nazywam zombie. Wśród tych zombie jest nasz przystojniak. Okej, mój przystojniak, mój własny przystojniak, mój niedowidzący mnie od lat przystojniak. Idzie. Nie patrzy na mnie, a może dlatego, że ja jestem taka niska? Pytam siebie w duchu, duch zaprzecza pośpiesznie, łamiąc mi tym kawałek serca. Drugi kawałek wlepia wzrok w moje zombie. Patrzę na niego i zbliżam się. On też się zbliża, ale niechcący. Ja bardzo chcący. Chciałabym podejść do niego i powiedzieć: mój ty królewiczu jedyny, moje ty niedospane wiecznie zombie, masz tu kochanieńki kanapeczkę ze świeżą szyneczką, co to ją tu opodal kupiłam za duże sumy, przez co koralów se nie kupię, ale bez znaczeń, byleś tylko jadł sobie, żeby siły nabrać, bo musisz być silny, żebym mogła cię tu spotykać codziennie o tej porze i bym mogła ci w oczęta spojrzeć, a wiesz dlaczego, kochanieńki mój? Bo tak. Ale nie mówię mu tego. Gdy idziemy naprzeciw siebie, w pewnym momencie on mnie mija, nagle przenosi ciężar swoich obserwacji z bezkresnej dali na mnie. Na mnie, na moją twarz, na wszystko moje. Jeny, co za sytuacja. Ratunku, patrzy się. Ale po chwili znów się patrzy gdzieś tam. Postanawiam wykorzystać sytuację i mówię do niego półgębkiem. Co się tak gapisz? Moja rada. Upewniwszy się, że nie słyszał, udajmy się w swoim kierunku. A z przystojniakiem niech tak już zostanie. Niech on nas nadal nie dostrzega, bo jeśli by dostrzegł, musiałybyśmy wyskoczyć z tym durnym tekstem o kanapce. A tak? Niech uczucie trwa niestrawione. Dzięki temu świeżość zachowa. Koniec. Noc, góry, Transylwania, zamek Drakuli i płaczliwe stare wampirzysko. Coś potwornego o tym, kabaret Jurki. A potem, kabaret potem, przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Kabaret potem w piosence Nie lubię wampirów, nikt ich nie lubi. Kłaniam się państwu przerażająco uprzejmie. Na zamku żył sobie hrabia Dracula. I pewnego dnia zapłakał na tym swoim zamku, bo strasznie samotnym był. To chodź, chodź Dracula, zobaczysz jak 600 litrów krwi bije, brawo. A jestem taki samotny. Leonie! Leonie! Leonie! Leonie, źle mi w życiu. To co podać? To! Czy biczyk? Biczyk. Och, źle mi w życiu. Źle. Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Mogę trochę ja? Tak. Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Dobra zmiana. Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! Cierpię. Ała! I am Dracula. A jestem taki samotny. Panie hrabio, pan ma moc. A babki se pan do zamku nie przyciągnie? A to dobry pomysł jest. Ale żeby była miastowa, nie lubię wierśnia. Rrr. To niech się hrabia napnie i przyciągnie miastową. A ty co, chamie, będziesz mnie pouczał? Jak ja się chciałem napiąć, to ty dopiero mówisz: cierpię, cierpię. Patrz, chamie. Łaj, łaj, co się ze mną dzieje? Co mnie tak przyciągło? Łaj! Ale zamczycho! A miała być miastowa. Ja miastowa, mało co! Ja uczę się w wieczorówce, a tylko jak wracam do domu, to śpia na wsi. Pójdziesz wieśniaku. A co to komu szkodzi? Szkodzi, szkodzi. Wsiowe są durne, ani pogadać, ani wypić. No jak, czemu? No a co, pogadasz? Ja spróbuję. No dobrze. Więc co sądzisz o kulturze? No, kultura. Psi. No, Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatlesi. Leonie, przestań, niech se wieśniak sam radzi. Jest w domu kultury. Proszę, damy ze szkoły wieczorowej. Ja tu wieczorówki nie chcę. Niech se wieczorówka wraca na tę swoją wieś. Ja mam godność, a nie jakieś tam domy kultury. Leonie, Leonie, wyprowadzić! Wyprowadzić! Nie! I am Dracula. I znów jestem taki samotny. Znów się muszę napiąć. Oj, oj, co się ze mną dzieje? To mnie tak przyciąga. Oj, o, o, o. O. Znajomy pan Dracula? O, znajomy Tuman. Wypraszam sobie. Widzę, że coś się zmieniło. Skończyłam wieczorówkę, w mieście mieszkam, on. Zapytam więc od razu, a czy można wkluć się w szyjęwać panny? A nie. Leonie, doradź coś, ale nie pouczaj, tylko tak rzuć luźną uwagę. Że tak luźno rzucę. Jak się kobietę zmusza, to nie odmawia. Bacz panno? Tak? Zmuszam. To trzeba było hrabio od razu mówić, że zmuszacie. Proszę świeżą szyję. Leonie gwóźdź. Pardon? Leonie, chusteczka. Hrabio, wrażenia. Babka może i z miasta, ale krew ze wsi. Zapada ciemna noc, gwiazdy już na niebie świecą, na dole lampy świecą, więc światła jest co nieco. Więc czemu to plugastwo pęta się? Nie lubię wampirów, jak jasna cholera, jak spotkam, natrzaskam po ryju. To straszna hołota, bo brzycza od błota, a rzuca się wszystkim na szyję. Nie lubię wampirów, bo ryje to brzydkie, a zęby ma gorsze od zwierzy. Te zęby wystają, zahaczy w tramwaju i robią się dziury w odzieży. Ajajajajaj, jak ja ich nie lubię, czemu to łazi takie głupie gębę ma, jakby ukradł małpie. Zęby takie, że w plecy się podrapie. Ja widzę ich jak psów. Nie lubię wampirów i innych straszydeł, jak spotkam, łeb wyrwę z płucami. Bo wyje to w nocy, nie wiadomo po co, i zgrzyta o marmur zębami. Ja wstaję codziennie na siódmą do pracy, z siekierą się w nocy nie pętam. Ja wyspać się muszę, lecz kiedyś się wkurzę, wytłukę w niedzielę i święta. Ajajajajaj, jak ja ich nie lubię, czemu to łazi takie głupie. Jakby ukradł małpie, zęby takie, że plecy się podrapie. Zgoda, możemy się rozstać. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Razem będziemy do godziny 14, więc czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, że nie pamięta, kiedy ostatni raz nadawaliśmy w poczcie utwór Inside grupy Stilt Skin i że pamięć go chyba zawodzi. Ja nie pamiętam również, ale chyba ja nie grałem nigdy. We'll be right back. dark glass hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight, snowfall turns to rust. Seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall, here in a hostile place, I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken minded. Sky, I have to lie. Shadows moving fairs ring out from a Bruce postcard in the shooting yard. Looking through the tears, out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm sad. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken minded. Don't keep it inside. trójka@małpapolskieradio.pl. No i wchodzimy w strefę klasyki. Chciałbym prosić o utwór Exida z Boba Marleya, jakby można prosić. w muzycznej poczcie UKF Bob Marley. Przyjaciele ze Stalowej Woli pozdrawiają ojca Piotra z Wałcza i specjalnie dla niego w ważnej chwili proszą o Lux Torpedę i hymn. No proszę, po wczorajszej poczcie dziś również dwa ostrzejsze akcenty. To była Lux Torpeda. 22 i 7 trójek. Mogę zamówić piosenkę zespołu Queen pod tytułem Innuendo z pozdrowieniami dla mojej mamy, bo ona bardzo lubi tę piosenkę. We'll be right back. it has said. While the waves crash in the sea. Splendor, don't take offense at my innuendo.